Ja, nou ja, dankjewel allemaal. Ja, ja toch? Geweldig. Ja. Ja. Ja, dat vond ik mooi ook op de opening, hoe ze... Ik had net een hele leuke... ...bij gehaald hebben nog. Ik ben de derde setje van vandaag. Dan komen de Colombiaanse band die na mij optreedt, die komt... Ja, maar wat draai je allemaal? Je draait Colombiaans, maar wij kennen dat niet. Oh. En zo? Ja, ja, echt wel. Maar toen kwam dus de stage manager. Ja. En die zegt, jullie moeten gaan beginnen met spelen. Ja. En die band, dat was het mooiste compliment vandaag. Die kijken allemaal naar mij of het wel kan. Het ondersteunende liedje, zeg maar. Ja? Ja. Heerlijk. Goed, zo is de sfeer in de Ruigoord, dames en heren. Ja, zo hoort het ook. Dus, ja, dankjewel. We gaan lekker door met genieten. Ja. Ja. Nou, daar ondertussen... Leuk, ja, man. Ondertussen gebeurt alles en iedereen gaan we weer lekker verder. Dankjewel, Henk. Oké, graag gedaan, jongen.